Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam nocnych Marków w środku zimowej nocy. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. Dzisiaj proponuję koncert artystki o przepięknym głosie, Mai Kleszcz. 6 stycznia 2013 roku przedstawiła w Trójce swój drugi album zatytułowany Odeon. Wokalistka jest także autorką muzyki filmowej i teatralnej, a za swoją wszechstronną twórczość zdobyła mnóstwo nagród. Przed Państwem występ Mai Kleszcz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gdy masz przyjść, mocni pachną kwiaty, gdy masz przyjść. Ciszej gada rzeka, gdy masz przyjść. Ciszej szepczą drzewa, gdy masz przyjść. Mocni bije serce, wolniej płynie czas. Ciszej gada rzeka, gdy masz przyjść. Ciszej szepczą drzewa, gdy masz przyjść. Rankiem dbaj o miłość. Nocą dbaj o miłość. Miłość to jest słodki kwiat. Miłość to jest krótki świat. Świat ten możesz zniszczyć, bo kwitnie tylko wtedy, gdy masz przyjść. Wielkie jest pragnienie, gdy masz przyjść. Wielka jest nadzieja, gdy masz przyjść. Wielka jest modlitwa, gdy masz przyjść. Wielkie jest czekanie. Wielkie jest pragnienie. Wielka jest nadzieja, gdy masz przyjść. Wielka jest modlitwa, gdy masz przyjść. Przed snem dbaj o miłość. Weź się dbaj o miłość to jest słodki świat. Miłość to jest krótki świat. Świat ten możesz zniszczyć, bo kwitnie tylko wtedy, gdy masz przyjść. Niech twe dobre ręce dwie pomogą mi z pożaru wyjść. Niech mi zdejmą z karku brzemię ognia, który trawi mnie. Niech twe dobre ręce dwie podadzą mi czułość czy tle. Miłość to jest słodki świat. Miłość to jest krótki świat. Niech twe dobre boją. Niech twe dobre ręce wie, dadzą mi czułość i tlen. Miłość to jest słodki świat. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Publiczność na sali i tych wszystkich w eterze zgromadzonych przy radioodbiornikach. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór będzie zupełnie wyjątkowy. I chciałabym, żebyśmy pozwolili tym ścianom, konwencjonalnym ścianom tego studia, rozpłynąć się i chciałabym, żeby zapanowała tu atmosfera takiego staroświeckiego, starodawnego Odeonu, czyli amfiteatru, w którym rozbrzmiewała muzyka. Teraz zagramy utwór właśnie z naszego drugiego albumu zatytułowanego Odeon. No co jesteśmy głodni? Wiem, że kiedyś się wyczerpie studia tęsknot uczuć mych, co wart będzie wtedy życia trud. Pochłaniamy się nocami i trawimy się za dnia, wieczorem znów rośnie w nas głód. Nocą jesteśmy głodni, nocą jesteśmy szczodrzy, nocą jestem podległa. Sytość rodzi w nas bunt. Jak tma do płomienia świecy podążasz do mnie znów, ja z sercem pomagam ci. W brzuchu mym płomienie rosną, ogarniają mnie, pochodnią żywą staje się znów. Nocą jesteśmy głodni, nocą jesteśmy szczodrzy, nocą jestem podległa, sytość roci w nas bunt. Każdej nocy jak na stosie płoniemy ty i ja, płoniemy tak aż spalimy się. Z opiołów się odradza myśli, twarzymy je na a świat staje się realny zbyt. Każdej nocy jak na stosie płoniemy ty i ja, płoniemy tak, aż spalimy się. Z popiołów się odradzamy, świt twarzymy je na a świat staje się realny zbyt. A świat staje się realny zbyt. A świat staje się realny zbyt. A świat. Od skóry nam wolno wchodzi w nasze żyły też nie szybko krąży w nas, a świat staje się realny zbyt. A świat staje się realny zbyt. A świat staje się realny zbyt. A świat. Dziękujemy bardzo. Brawa, Przemek Kostrzewa. Trąbka. Zapowiadając następny utwór, chciałabym podziękować bardzo osobie wyjątkowo ważnej dla Incarnations, dla mnie i dla Wojtka Krzaka. Bo myślę, że gdyby nie to, że pan Bogdan Lebl podarował nam wiele swoich tekstów i napisał dla mnie na ostatnią płytę specjalnie wiele perełek, to nie podjęłabym się chyba w ogóle śpiewania piosenek. Ale dzięki tym tekstom jest o czym śpiewać i motywują mnie one do działania. Z płyty Radio Retro, Liczenie Gwiazd, tekst wspaniałego poety Bogdana Lebla, muzyka Wojciech Krzak. Jestem tu u twych drzwi, a to ja, wybacz mi. Wyrzuć tam, tak co ja. A choć wiem, że to nieco nie czas na liczenie gaz. Wpuść mnie, uwierz mi, otwórz drzwi. Puść mnie, nie mógł się zrozumie. Nie biegłam tu, biegłam tu bez słów. Puść mnie, uwierz mi. Otwórz, otwórz mi, otwórz mi. Thank you. dzwony, dzwony krwi. A choć wiem, że to nie dla mnie czas, to burzenie miast. Jestem tu u twych drzwi. Tak to ja, wybacz mi, ufaj mi. Tak to ja. Choć wiem, że to nieco nie czas na liczenie gwiazd. Wpuść mnie, uwierz mi, otwórz drzwi. Wpuść mnie, nie się. Zrozum mnie, przyjmij mnie, biegłam tu. Bez tłum. Zaśpiewać o wielkiej miłości, lecz zapomniałeś, jak wyglądają gwiazdy. Wziąłeś gitarę, wyszedłeś na ulicę. Świeciły tylko uliczne latarnie. Pytałeś chłopców, jak wyglądają gwiazdy. Nie wiedzieli, wskazali ci neony. Chciałeś zaśpiewać o wielkiej miłości, lecz zapomniałeś, jak wyglądają gwiazdy. Chciałeś zaśpiewać o wielkiej miłości dla dziewcząt, które szły ku tobie ulicą. Chciałeś posiadać najmodniejsze suknie. Nie chciały słuchać śpiewu o miłości. Kiedy pytałeś, jak wygląda. Są na sprzedaż. Chciałeś zaśpiewać o wielkiej miłości, lecz zapomniałeś, jak wyglądają gwiazdy. Zmęczony wracałeś do domu. Wiatr przegnał chmury i ujrzałeś gwiazdy. Lecz odwróciłeś się do nich plecami, bo już nie chciałeś śpiewu o miłości. Lecz odwróciłeś się do nich plecami, bo już nie chciałem śpiewać. o miłości. Odwróciłeś się do nich plecami, bo już nie chciałeś śpiewu o miłości. Dziękujemy bardzo. Śpiś i dzień jeszcze też uśpiony. Śpiś i nabieraj wiary w dzień. Śpiś i łzy poczuj jak łzy słone. Śpiś i że złoto dobra cień. Śpiś i dzień jeszcze za twym progiem. Śpiś i że nadmiar w tobie sił. Śpiś i że proste nasze drogi. Śpiś i świat łzy to pot i pył. Na barki trzeba domnać i miłość naszą wziąć do gaz. Zdjęcia słońca dźwigać musisz, te twe grube ręce za słabe na to są noc, a że świtu tną. Śpiś i dzień jeszcze za twym progiem. Śpiś i zabieraj wiary w dzień. Śpiś i łzy poczuj jak łzy słone. Śpiś i że złoto dobra cień. Śpiś i szczytne idee przyśni. Śpiś i nabieraj wiary w nie. Śpiś i piołunu smak ma prawda. Śpiś i że kłamstwo słodkie jest. Na barki trzeba domnać i miłość naszą wziąć do zgaśnięcia słońca. Dźwigać musisz się, twe duchy ręce za słabe na to są noc, a że świtu tną. Kieratu wiosła do ramion twych przypina świt, nie co dzień w plecy twe owienie wiatr. Nabieraj sił i wyrównaj poziom krwinek w krwi, wiesz, że zielonym sadem jest nasz. Dziękujemy bardzo. Chciałam tylko zauważyć, że wiele z tych rzeczy, które dzieją się tutaj po mojej lewej stronie, sekcji dętej, łącznie z chórkami, dzieje się zupełnie a vista, na żywo, w sposób improwizowany. Brawa. Jak w prawdziwym, dobrym klubie. A teraz zagramy Rebekę, która gościła na liście trójki, co prawda gdzieś tam sobie cichutko na uboczu, ale cała zapłakana i roztańczona Rebeka. Widziałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są mieści inni chłopcy, ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku, zawsze tak pełnym krzyku, wszystko umilkło, nawet ja. Mówiąc adie, ty się śmiałeś do mnie, ach jak mi żal ogromny, że cię nie znałam tego dnia. A mój wymarzony, a mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty,

co ogień czci. Tyś Bogiem ognia, Bogiem mi. Krew mą podpalasz, krwi lawa już, oczy zalewa mi brzuch. Płomień twej krwi oślepia mnie, pamięć w niepamięć zmienia się. W płomieniach krwi lemieszcza nóż, jestem jak żyzna, ziemia już. Karmi się tobą, ujknie. Dziś jestem ziemią, pod ziarna się. Karmi się tobą, żaru ciała, chcę ciała chłód. Karmi się tobą, bóle, chcę być z tobą, jak z drzewem sen. Czy spuść zmysłów psy. wieś mnie i do ognia wrzuć, uwolni spęd miłości chuć. Już ogień w nas dopalił się, z popiołów znów dźwigniesz mnie. Już ogień w nas dopalił się, z popiołów znów zrodzę cię. Dziękujemy bardzo. Teraz zagramy utwór, który w zamyśle naszym znalazł się na Odeonie jako pewien żart, jako pewna taka, taki drobiażdżek, a okazał się być bardzo bliski sercu wielu słuchaczy. Będzie to Spadająca gwiazda. To taki nasz ukłon w stronę nostalgicznego, prowincjonalnego dancingu. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo miłość może przysiąść na ramieniu, nawet gdy noc jest czarna. Gdybyś chciał zachować ją na dłużej, w kieszeni będziesz miał moc gwiazdy światła. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo kiedy piętrzą się kłopoty, a przecież różnie bywa, tak łatwo wtedy je pokonać, gdy kieszeń światło gwiazdy skrywa. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo kiedy piętrzą się kłopoty, a przecież różnie bywa, tak łatwo wtedy je pokonać, gdy kieszeń światło gwiazdy skrywa. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się deszczowy dzień. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Przyda się deszczowy dzień. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni. Przyda się w deszczowy dzień. Przyda się w deszczowy dzień. Przyda się w deszczowy, deszczowy, deszczowy, deszczowy dzień. Przyda się w deszczowy dzień. Przyda się w deszczowy, w deszczowy, w deszczowy, w deszczowy. Skończyły mi się łzy. Tak wiele do opłakania miałam w oczach. W moich oczach nie było żadnej łzy. Patrzyłam na konający dom. Patrzyłam na twój spokojny sen. Zapłakać, jeszcze raz zapłakać w oczach. W moich oczach nie było żadnej łzy. Wiedziałam, muszę dzień nam urodzić, krew z niego zmyć, na plecy go wziąć. Wiedziałam, muszę przez próbkę onieść i dźwigać go, i toczyć go. Noc, którą wyjdę brzemienna, a jest przed słońcem i przynosi dzień. I wstanę znów, żeby krew z niego zmyć i toczyć go, i dźwigać go. Zabrakło mi dziś łez. O świcie skończyły mi się łzy. Tak wiele do opłakania miałam w oczach. W moich oczach nie było żadnej łzy. Patrzyłam na już umarły dom. Patrzyłam na twój krwawiący sen. Kto za mnie opłacze nasze ciała, w które się wprowadził obojętności chłód. Wiedziałam, muszę dzień nam urodzić, krew z niego zmyć, na plecy go wziąć. Wiedziałam, muszę przez próbkę odejść i dźwigać go, i toczyć go. Noc, którą wejdę brzemienna, a słońcem i przynosi dzień. I wstanę znów, żeby krew z niego zmyć i oczy go, i dźwigać go. świcie zabrakło mi dziś łez, o świcie skończyły mi się łzy. Tak wiele do opłakania miałam w oczach, w moich oczach nie było żadnej łzy. Dziękujemy bardzo. Nasza nostalgiczna podróż dobiega końca. Zagramy teraz nasz ostatni utwór z płyty Radio Retro, Gdy wstaje dzień. Wstaje dzień i ty też wstań, niebo u twoich stóp. Marzenia masz i siły masz, wstań i z nimi coś zrób. Śniłeś, że dano ci dom, ale wróciłeś spod bram, bo krzyknął ktoś: kto chce mieć dom, musi zbudować go sam. Bo krzyknął ktoś: kto chce mieć dom, musi zbudować go sam. krzyknął ktoś. Kto chce mieć dom, musi zbudować go sam. Dziękujemy bardzo. To był naprawdę wyjątkowy bieg. Incarnation. Dziękujemy bardzo.